15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Program Trzecie Polskie w Radio, środa, 15 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości i szefa MSWiA odrzucone przez Sejm. Maseczki ochronne rozdawane pasażerom komunikacji miejskiej w Lublinie. Z mandatami karnymi muszą się liczyć turyści, którzy zejdą ze szlaku w Bieszczadach. Sejm odrzucił wnioski opozycji o odwołanie szefów MSWiA i resortu sprawiedliwości. Przeciwko odwołaniu Zbigniewa Ziobry było 232 posłów, za 217 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty reprezentująca wnioskodawców Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że minister sprawiedliwości pozostaje bierny wobec nadużyć, do których jej zdaniem dochodziło w czasie pandemii. Trefne maseczki, trefne testy, trefne karty wyborcze, niewidzialne respiratory i niewyobrażalna bezczynność resortu podległego Zbigniewowi Ziobrze prokuratury. W tych kwestiach właśnie czas spojrzeć w oczy i zapytać się, czy my przypadkiem nie żyjemy w trefnym państwie PiS. Odpowiadając, Zbigniew Ziobro podkreślał, że wzrost zaufania do działań prokuratury wzrósł od chwili, gdy został szefem resortu. Skala zarzutów, którą Państwo tutaj podnosicie, jest niczym innym jak oceanem zakłamania. I przykładem tego są też dane CBOS-u. Pierwszy raz w historii, nawiasem mówiąc, nastąpił wzrost zaufania, bo większy poziom zaufania do działań prokuratury niż poziom nieufności wtedy, kiedy pierwszy raz zostałem prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości. To są twarde dane. Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Przeciw było 233 posłów, za 216 wstrzymało się od głosu. Także jutro w Lublinie maseczki ochronne będą rozdawane pasażerom komunikacji miejskiej w okolicach dworca głównego PKS, przy ogrodzie Saskim oraz na pętlach m.in. Granitowa i Paderewskiego. Akcja ma przypomnieć pasażerom o konieczności zakrywania nosa i ust w autobusach i trolejbusach. Z naszych obserwacji wynika, że niestety, ale nie wszyscy pasażerowie stosują się do tego nakazu. W takich przypadkach kierowca może zwrócić uwagę osobie, która nie stosuje się do tego obowiązku, ale w ten sam sposób mogą również zareagować pozostali współpasażerowie. Trzeba zaznaczyć, że kierowca nie jest organem uprawnionym do weryfikowania tego obowiązku, czy też wyciągania jakichkolwiek konsekwencji. Mówi rzeczniczka lubelskiego MPK Weronika Opasiak. W sumie rozdanych będzie 1500 maseczek. Nowy premier Francji przedstawił program swojego rządu. Główne punkty planu Jeana Castexa to ożywienie gospodarcze po kryzysie spowodowanym pandemią koronawirusa, walka z bezrobociem, szczególnie wśród młodych ludzi, oraz ekologia. Z Paryża Marek Brzeziński. Rząd chce wyhamować falę bezrobocia narastającą po epidemii. Premier Jean Castex zapowiedział dofinansowanie różnych dziedzin życia, na przykład strategiczne dla gospodarki sektory otrzymają 40 miliardów euro. I dalej mówił. 13 miliardów przeznaczone jest na oddłużenie publicznej służby zdrowia, która otrzyma dodatkowe 6 miliardów tytułem inwestycji. 20 miliardów jest przeznaczonych na izolację termiczną domów, na ograniczenie wydalania szkodliwych substancji przez transport i przemysł, na produkcję zdrowej żywności i na rozwój ekologicznej technologii jutra. Z pierwszych reakcji polityków, także opozycji, wynika, że premier swym planem potwierdził, że jest realistą, bliskim sprawom, którymi żyje społeczeństwo. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Jest apel, by nie schodzić ze szlaków w Bieszczadach. Władze Parku Narodowego zapowiadają, że turyści, którzy go nie posłuchają, muszą liczyć się z sankcjami karnymi. To potem, jak amatorzy górskich wędrówek wbrew zakazom wchodzili po zamkniętym szlaku na teren przebudowywanego schroniska Chatka Puchatka na Połoninie Wetlińskiej, mówi dyrektor parku Ryszard Prędki. Takie zasady obowiązują w parkach narodowych, że po szlakach pieszych tylko się przemieszczamy, a nie po zamkniętych odcinkach szlaków pieszych. Dlatego do tej pory staraliśmy się pouczać, informować i turystów prosić, żeby schodzili z tego nieczynnego odcinka szlaku niżej. Teraz będziemy najprawdopodobniej już stosować mandaty karne, jeśli ludzie nie będą się stosować do zasad, które są. W Bieszczadzkim Parku Narodowym jest około 140 km szlaków turystycznych. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. W piłkarskiej ekstraklasie grali w 36. kolejce. Grali w grupie mistrzowskiej. Co wiemy, pierwsza trójka drużyn, które będą reprezentowały Polskę w europejskich pucharach, jest już znana. To Legia Warszawa, czyli mistrz, Lech Poznań i Piast Gliwice. Jedna drużyna, Krakowia lub Lechia Gdańsk, dołączy z Pucharu Polski. A dziś w Gdańsku remis bezbramkowy Lechii z Legią. Na pozycję wicelidera awansował Lech Poznań. 2-1 w Krakowie z Krakowią na oczach skoczka Kamila Stocha. Z drugiego miejsca spadł Piast Gliwice, bo też stracił punkty, przegrywając w Szczecinie z Pogonią 0-1. Do tego karnego w doliczonym czasie gry nie wykorzystał Gerard Badia. Jagiellonia Białystok wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław. Do tego grona do Ekstraklasy dołączy w przyszłym sezonie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Górale awansują dzięki zwycięstwu 4-3 z Odrą Opole, mówi trener Krzysztof Bredę. Drugi raz Podbeskidzie awansowało do Ekstraklasy. Myślę, że zrobiliśmy to w dobrym stylu. W trzeciej kolejce już do końca. No nie chcę na gorąco opowiadać, jak ten mecz wyglądał pod względem emocjonalnym. Duży ciężar. W trakcie meczu już wyglądało, że mamy wszystko pod kontrolą i że jesteśmy spokojni, a w końcówce niepotrzebna taka trochę nerwówka. Mamy to, co chcieliśmy, osiągnęliśmy duży sukces, wszyscy wspólnie za to zapracowaliśmy. W ligach zagranicznych na Wyspach Manchester City pokonał 2-1 Bournemouth, a Tottenham na wyjeździe 3-1 Newcastle. W meczu Arsenalu z Liverpoolem w końcówce prowadzą Kanonierzy. We Włoszech w Serie A Milan, choć przegrywał z Parmą, wygrał 3-1. Wygrana 3-0 Sampdorii z Cagliari. 70 minut Karola Linettego, którego zmienił Bartosz Bereszyński. 67 minut w drużynie z Sardynii Sebastiana Walukiewicza. Bolonia z Łukaszem Skorupskim w bramce zremisowała 1-1 z Napoli. Grali Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński bez błysku. Juventus remisuje z Sassuolo. W siatkówce najgłośniej dziś o transferze w ekipie mistrza Polski. Z Nowary do Chemika Police przeszła Jovana Brakoczewicz-Kancjan, a to przecież jedna z najlepszych atakujących świata. Mistrzyni Europy, wicemistrzyni olimpijska i brązowa medalistka Mistrzostw Globu. Taki transfer, choćby w kontekście gry w Lidze Mistrzyń, prezesa Pawła Frankowskiego może tylko cieszyć. Szukaliśmy przede wszystkim zawodniczki, która jest ograna na parkietach międzynarodowych, bo to jest priorytet. My chcemy doświadczenia. Mamy dobre przyjęcie, mamy dobre środki. Oczywiście Jovana też przeszła na nasz koszt badania lekarskie we Włoszech. Jest gotowa do gry, pan profesor z Włoch przebadał ją i wszystko jest okej. Okay. Przenosimy się na Węgry, gdzie na torze Hungaroring będzie miał kolejną okazję jeździć Robert Kubica. Otrzyma szansę w bolidzie Alfa Romeo Racing Orlen w piątek poprzedzający wyścig o Grand Prix Węgier. W Katarze w 2022 roku odbędą się piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wiemy, że potrwają 28 dni. Rozpoczną się 21 listopada i zakończą tuż przed świętami Bożego Narodzenia 18 grudnia. Kolejny sport w Trójce jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, wszędzie będzie przelotnie padać i zagrzmi. Termometry pokażą 19 stopni w Trójmieście, 20 w Szczecinie, 21 w Poznaniu i Wrocławiu, 22 w Warszawie, do 25 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 23:09. Tu program trzeci. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Piotr Majewski. przed nami muzyczne spotkanie, na które długo, długo czekałem. Zaczynajmy zatem. Emeralds in my bracelets, diamonds in my rings, a Riviera chateau and a lot of other things. And I'm blue, so blue am I. Lots of ready money in 7 different banks. I counted up this morning, it's about 1 million francs. And I'm blue, so blue, and I know why. I've got Harlem on my mind, and I'm longing to be low down, and my parlez-vous will not ring true. Harlem on my mind. I've been dined and I've been wined, but I'm headed for a showdown, and I can't go on from night till dawn with Harlem on my mind. I go to supper with a French marquis each evening after the show. My lips begin to whisper, mon chéri, and my heart starts singing, howdy ho. I've become so darn refined that at night I hate to go down to that highfalutin flat that Lady Mendel designed with Harlem on my mind. Catherine Russell, wyjątkowa i bardzo lubiana przeze mnie wokalistka. Artystka, która swą pierwszą debiutancką płytę nagrała w 2006 roku. I nie byłoby w tym nic w końcu nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że miała wtedy równo 50 lat. Czyli wszystko przed nami, drodzy panowie, drogie panie. Właśnie przed chwilą zastanawiałem się, jak długo się nie słyszeliśmy. To już ponad 20 lat, prawie 25 lat, kiedy zniknąłem z programu trzeciego. Na własne życzenie, nie było to związane z żadnymi, zakrętami dziejowymi. Po prostu poniosło mnie gdzieś indziej. Z radością wracam i długo zastanawiałem się, po jakie nagrania sięgnąć, żeby na nowo się Państwu przedstawić. Czy muzyką z moich ukochanych, ulubionych płyt, czy może z tych najbardziej gorącymi, ekscytującymi nowościami? A może po prostu puścić wodze fantazji i dać się ponieść płynącej muzyce? Niech to ona zbuduje nastrój tej godziny, niech ona uwolni naszą wyobraźnię. Przed nami Chante Khan wraz z big bandem Snarky Puppy. Free your dreams. Called life. I'm taking it one day at a time. Won't let the bad moments change my mind. I'm freeing my dreams from deep inside. Chante Khan wraz z formacją Snarky Puppy.

Moment. Kompozycja Joe Zawinula, wciąż fantastyczna i wciąż porywająca, mimo upływu 30 lat od czasu, kiedy powstała, to ta interpretacja, jak powiedziałem, zapisana przez Quincy Jonesa. Mówimy o Joe Zawinulu, tak. Zatrzymajmy się na moment przy tym niezwykłym muzyku. Joe Zawinul, urodzony w Wiedniu, znany przede wszystkim głównie jako lider supergrupy Weather Report. Jednakże wspominając tę niezwykle ważną w historii muzyki jazzowej postać, podkreślając jego zasługi w formowaniu nowoczesnego, jazz-rockowego brzmienia, często zapominamy o jego młodzieńczych dokonaniach i tak znaczących kompozycjach, jak chociażby utwór, którym kwintet Conall Bar Adelaide przez lata rozgrzewał publiczność zarówno małych klubów, jak i wielkich sal koncertowych. Ten tytuł to Mercy, Mercy, Mercy. Yeah. Mercy, Mercy. O właśnie, Mercy, Mercy, Mercy, Cannonball Adderley Quintet. Oczywiście z udziałem samego kompozytora, czyli Joe Zawinula. A Joe, jako się już powiedziało, najbardziej kojarzony jest oczywiście z formacją Weather Report, której z górą przez ponad dwie dekady przewodził, no, wraz z saksofonistą Wayne'em Shorterem oczywiście. To między innymi oni odpowiedzialni są za triumfalne wprowadzenie jazzu i jazz rocka w ogóle na muzyczne salony, no, przy okazji oczywiście doprowadzając do niebywałego sukcesu i popularności muzykę kreowaną przez swój zespół. Najbardziej znanym, no bez przesady można powiedzieć przebojowym utworem, był utwór, który już dziś słyszeliśmy, Birdland. Kompozycja ta doczekała się zresztą niezliczonej liczby opracowań. Tak naprawdę to moglibyśmy słuchać Birdlandu w różnych wykonaniach, w różnych opracowaniach, myślę, że do rana. Ale warto też pamiętać o jego innych kompozycjach napisanych dla Weather Report, takich jak na przykład Night Passage. Zwracam przy tym uwagę, że ten porywający groove wykreowany został nie tylko przez kompozytora, ale współgrających z nim muzyków. Sekcja rytmiczna w osobach perkusisty Petera Erskina i basisty Jaco Pastoriusa miała tu niebagatelne znaczenie. Weather Report. Thank you. Jaco Pastorius na gitarze basowej, Peter Erskine na perkusji, Wayne Shorten na saksofonie i Joe Zawinul na instrumentach klawiszowych. Wymarzony skład muzyków, który nieprzerwanie wspólnie tworzył na przełomie lat 70. i 80., to zresztą zaowocowało najwspanialszymi płytami w dyskografii formacji Weather Report. Nie bez powodu wspomniałem wcześniej o fantastycznej sekcji rytmicznej, którą tworzyli u Zawinula basista Jaco Pastorius i perkusista Peter Erskine. Tych samych muzyków w nieco innym anturażu, bo w towarzystwie braci Breckerów, grającego na instrumentach klawiszowych Lyle Mace'a, w towarzystwie gitarzysty Pata Metheny, odnajdziemy także na koncertowej płycie Shadows and Light Johnny Mitchell, płycie będącej rejestracją fantastycznego koncertu tej folk jazzowej gwiazdy. Koncertu, który odbył się we wrześniu 1979 roku w Santa Barbara Bowl w Kalifornii. Zamknijmy zatem teraz oczy. Siłą wyobraźni przenieśmy się w lata 50. Najlepiej do amerykańskiego kina samochodowego, gdzie na ogromnym ekranie wyświetlany jest jakiś film. Najlepiej z Jamesem Deanem. Tak między dniem a snem. Mówi to coś państwu? Johnny Mitchell. Every picture has its shadows, and it has some source of light. Blindness, blindness, and sight. Did anyone see you there? Did anyone see your license? What about the other? I don't know. What about the other boys? Do you think they'll go to the police? It doesn't matter. Well, far be it for me to tell you what to do. Oh, are you going to preach? Do we have to listen to a sermon now? Well, I'm only trying to tell him what you mean. You can't be idealistic all your life, Jim. Nobody thanks you for sticking your neck out. Except yourself. Wait a minute. Except yourself. Compelled by prescribed standards, or our own ideals we fight. Wrong, wrong and right. Downtown with my darling dimes for thee. So wild you could break somebody's heart just doing the latest dance. choir head. We don't go looking for a party, looking to raise Jesus up from the dead. And I be kissing in the backseat, pulling to the friend, oh, like things that he said. And we be rolling, rolling, rolling. Johnny Mitchell z kultowej płyty Shadows and Lights. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od tęsknego wspomnienia nowojorskiego Harlemu, jego muzycznej tradycji, klubów, teatrzyków wodewilowych, muzycznej mekki wszystkich zainteresowanych ówczesną lekką muzą artystów. Jednym z nich, tak, tak, właśnie tam szlifował i doskonalił swój kompozytorski warsztat, a pewnie przy okazji także i kieszeń, sam George Gershwin. To właśnie tam powstało wiele spośród niezapomnianych do dziś przepięknych evergreenowych piosenek, od chociażby takich jak ta. The Man I Love. Herbie Hancock i Johnny Mitchell, zupełnie jakby inna od tej, którą słyszeliśmy przed chwilą. Dojrzalsza, prawdziwa jazzowa dama. Someday you'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him on a Monday, maybe not. Still, I'm sure I'll meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home meant for two, from which I'll never roam. Who would you? I tell the stars up above, I'm waiting for the man I love. Tak to się nam plecie. The Man I Love, Herbie Hancock i Joni Mitchell, a wraz z nimi na saksofonie Wayne Shorter, którego już dzisiaj słyszeliśmy, chociażby podczas przesłuchiwania nagrań grupy Weather Report. Jest już za niespełna 8 minut północ, więc powoli będziemy kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Na zakończenie raz jeszcze sięgam po nagrania zespołu, formacji, orkiestry Snarky Puppy. Nagrania szczególnego, bardzo szczególnego, bowiem bardzo mocno odnoszącego się i utrzymanego w tradycji, odnoszącego się do tego wszystkiego, co spotkać na co dzień możemy w Nowym Orleanie.